ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المجاهدون، نصيحة أخيرة: ضاعت فلسطين وضاعت قضيتنا يوم أن سلمناها للدول حولنا. ستضيعون وتضيع قضيتكم يوم أن تسلموها للدول وتساوم عليها وتتلاعب بها وهي تحت الضغوط العالمية. إذا حولتم قضيتكم إلى الموائد الدولية وإلى هيئة الأمم وإلى مجلس الأمن، ضعتم في الدنيا وضعتم في الآخرة. يا أيها الأفغان، يا أيها المجاهدون، سلاحكم عزتكم، جهادكم هو ينبوع مجدكم، والمجد في صهوات الخير مركبه، والعز ينتجه الإنتاج الإسراء والسهر. يا أيها المجاهدون، بندقيتك هي عنوان حياتك، عنوان عزتك، والحقوق لا تعطى ولا تؤخذ على الموائد الدولية، الموائد التي تتآمر عليكم. الحق يستخلص استخلاصا ويؤخذ بالقوة ولا يعطى عطاء. وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق، ولا يدني الحقوق ولا يحق بدون التضحيات، بدون استمرار الدماء، بدون استمرار الجهاد ستضيعون. واصلوا جهادكم، لا تسلموا قضيتكم للعالم، ستضيعون كما ضاعنا وستضيع افغانستان كما ضاعت فلسطين من قبل. اياكم اياكم، فمن خدع السياسة ان تغروا بابواب السياسة وهي رقوا. يا ايها الاخوة، واصلوا جهادكم حتى تقوم دولتكم، حتى تحكموا بلادكم بالقانون الذي تريدون. لماذا يريدون ان يفرضوا عليكم رجالا؟ لماذا خرجت امريكا من فيتنام ولم يفرضوا اناسا في فيتنام؟ لماذا يريدون ان يفرضوا عليكم اناسا ليسوا على طريقتكم ولم يطلقوا طلقة واحدة من اجل جهادكم؟ وتوعلى الله فتوكلوا ان كنتم مسلمين. نرجو الله عز وجل ان يرينا دولة الاسلام في افغانستان قائمة. اللهم مكن للمؤمنين في الارض، اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انصر المجاهدين في افغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في الأقصى، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ارفع اللهم انصر المجاهدين في الفلبين وفي لبنان وفي تشاد وفي إريتريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. اللهم احنا سعداء وامتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برواية سماري توافق انتباع يهود حكومة يهود در قلب کشور اسلامی جاگزی می شود، بخاطر از اینکه کشور اسلامی و جهان اسلام را پارچه می کند. امروز در افغانستان هم می خواهند که کشور حکومت اسلامی بقا می شود. حکومت اسلامی در افغانستان بنیان نبیاید، دایی که قلعي اسلامي وسندري مستحكمي براي اسلام نباشا نرائي سمريزة اشارة ميتكير ولسياق وسمكار رباني وخالص وبدر زعماي جهاد من كثيرا زائد شام اقفغانك سمد عمدن اقفغانك يوسفم اقفغانك انا هم اقفغانك سرعون اميقا انتقا اشارة برشما مسلط كنا بخاطر اجيك السياق وكبتيار خالص رباني رهبراي شما زعماي جهاد طرف خالصان با خدای خود تعهد کردم که در افغانستان حکومت اسلامی را برپا خواهد کرد ولی ظاهرشاه و امثالش اونا را میان رو می نامند اسلام نمی خواهد کشور افغانستان به کشور الهادی مبدل می کند جایی که با قضای اسلام ارتباط و تعاطفی نداشته باشد افغانستان اسلامی را نیروهای استعماری برای خب بلایی میتونید دارد ولی ظاهرشاه مثل اتاتورک برشان چشم امید است در اخیر ما نصیحت میکنم به شما و ای که جهادتان به دیگرا واگذار نکنید جهاد ما جهاد در فلسطین از روز ضایع شد از دست ما رفت که به دیگرا واگذار شدیم به کشورهای عرب واگذار شدیم جهادتان با کنفرانس های بین الملل و ملل متحد چشم دوختیم با کاغذ چشم دوختیم و تفنگ و شمشیر از دست گذاشتیم برادرای افغان برادرای مجاهد ایمانتان سلامتان است و تفنگتان رمز زندگی و عزت حق و حقوق در دنیا در جهان امروز در قرن بیستم به زور تفنگ و زور ملل گرفته نشد بخشش نیست که به کس داده شود اگر شما هم قضیتان به دیگرا واگذار کنید اگر شما هم از قضیتان دست بردارید فردای شما هم ضایع میشد دین و دنیایتان خاسر میشد از میدان سیاست بگریزیم فریب سیاست و سیاست بازی را نکنیم فریب مذاکرات و جدل و حل سیاسی را هرگز نکنیم جهادتان ادامه بدیم تا وقتی که در افغانستان یک حکومت اسلامی به میان نمیاد ما یک سوال میکنم ای که روسا و امریکا چرا میخواهند در افغانستان پس از خروج قوای روسی یک حکومت سر شما مسلط کنیم امریکا وقتی از ویتنام قوای خود و نیروهای خود کشید در مردم ویتنام کسی را مسلط نساختن بخاطر از اینکه اونجا موضوع اسلام در میان نبود امروز سر شما میخواهند کسی را مسلط بسازند که در جهاد شما حتی یک مرمی هم به سوی دشمن فایر نکردند حتی دشمن به کلمات زشت هم یاد نکردند میخواهند که مردم سر شما مسلط بسازند تا اینکه در برابر قیام حکومت اصیل اسلامی در افغانستان کامیاب شده باشد و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین به این قسمت از پروگرام از برادر محترم آقای دلجوست رئیس کمیته که قال الله تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم الله الرحمن الرحیم یریدون أن يسكنوا نور الله في أفواههم ويبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرين ورون زاي بزاي كيني كنا مختصر ده شاد دير كم دقي ورون نفايش كي زاي بزاي كيني ما بتانجي كي فقط سو محدود دقي آخرين خبر أبواب ري كيني ده ورون نفايش كي زاي بزاي كيني كتام مرد از برادرها خواهش مي شما جابا جا بشينن چند لحظه خیلی مختصر خیلی مختصر برادران مجاهد و رزمنده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مختصرا باید عرض کردیم که محفل مقدس امروز و پربرکت امروز بیش از اندازه طولانی شد از شما معذرت میخواهیم، ولی در روزهای حساسی که قلب ده‌ها هزار میلیون انسان در سراسر کره زمین در حال تپیدن است و میلیون‌ها قلب دریغ است در آخرین لحظات منتظر انفجار نور در قلب آسیا است، باید این لحظات حساس و سرنوشت آفرینی که امروز کوهی آتش فشان از قلب آسیا تا قلب خاورمیانه و تا کانال سوئز در حال زبان کشیدن است و در حال جمع کردن تمامی بقایای استعمار فتوح و پوسیدن شرقی و غربی در طول چندین قرن در این کشورهای مظلوم و محروم. باید از خود صبر و حوصله بیش از اندازه نشان داد. جهان به شما و دیده می نگرد که توانستیم در این لحظات مسیر تاریخی که با ده‌ها هزار امکانات مادی و تکنولوژیکی می‌خواست جهان را به سوی نابودی و به سوی الحاد و به سوی کب سوق بده دور داده، از اینکه شما در زیر باران نور آفتاب لحظات نشستین. جهان میدانه که شما 10 سال در زیر باران توف و تانک و آخرین سلاح‌های مدرن و کشنده استعمار خوناشام روسی صبر کرده استقامت از خود نشان دادن و کسانی که اراده و صبر و استقامت در پیکار خونینی که امروز در عرصه جهان میان کفر و باطل درگیره نشان بده و فرصت‌های نابی که خدا در اختیارش قرار داده و توانه استفاده کنه و دشمنش بشناسه حتمی پیروزه. باید این پیروزی را دست کم نگیره، همچنان که با هجوم وحشیانه استکبار ظالم روسی انفجار عمیقی در روی زمین رونما شد با نابودی ارتش سرخ و اخراج قوای زبون و شکست خورده و رو به اذلال روسی، سرنوشت بشریت تغییر خواهد کرد. نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر، زنده باد مجاهدین افغانستان، زنده باد جهاد فلسطین، مرگ بر روس، مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل. برادران من، امروز در لحظاتی که یک دهه از پیکار خونین ملت افغانستان در حال تمام است و دشمن در اوج انفعال و سرفکندگی در بدر می‌گردد و آخرین تلاش‌های دیپلماسی را برای نجات از این تله که افتاده میکوبد. دشمن در لحظاتی قرار داره که دیگه صبر از دست داده، دیگه فیصله کرده که مقاومت در افغانستان در برابر 20 میلیون ملتی که با دستان خالی و با صبر و مقاومت در طول 10 سال در برابر پشت سترین سلاح دشمن استادگی کرده، مساوی و نابودی کامل روس است. سرنوشت ملت افغانستان با سرنوشت ملت فلسطین یکی، ولی با چند تفاوت. امروز بیش از 150 روز می شود که تمامی دستگاه‌های امنیتی، عسکری، جاسوسی و پلیسی صهیونی به کار افتاده. در 150 روزی که تمامی قدرت صهیونیسم ملت مظلوم فلسطین را در حال کوبیدن خشمگین است، حتی تا جایی که جناح‌های لیبرال غربی خشم خود علیه ستم صهیونیسم نشان دادند، تا جایی که بازار مشترک اروپا در برابر فساد و فتنه و ستم اسرائیل و صهیونیسم سکوت نکرد. یک دکتر امریکایی میگه صهیونیستا تنها 33,000 دست از فلسطینی ها در طول این 150 روز شکستند. دکتر امریکایی میگه وحشت که صهیونیستا در فلسطین اشغالی برای اون دکتر در تمامی تاریخ بی‌سابقه است. اما ما در نظر داشتیم که مراحل انقلاب فلسطین به خاطر همبستگی فکری و عقیدتی که با انقلاب ما داره به صورت درست ارزیابی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه در این لحظات اساس تجربه ملت‌های گذشته، تجربه انقلابات ملت‌هایی که با ما هم عقیده و هم فکرن برای ما ضروری و حیاتی است. تفاوتی که در میان انقلاب ملت افغانستان و ملت فلسطین موجوده این است که ملت فلسطین انقلاب فلسطین را سردمداران قائم و وابسته و اونها از صحنه‌های گرم پیکار انقلابی به پشت میزهای مذاکره و سیاست بازی کشند. امروز 70 سال بعد از مائده استعماری بلفور، حرکت خونین در فلسطین برای افتاده. ملت فلسطین بعد از آس بودن 5 دهه و انواع و اقسام راه ها و ایدئولوژی ها و طرز فکرهای کمونیستی، ملی گرایی، نشنالیستی و به این نتیجه رسید که باید در زیر درخت گردون الله اکبر تمامی نیروهای خود جمع و جور کرده و اهلی صهیونیست بین المللی بپا بکیده. تکبیر، تکبیر، تکبیر. در انقلاب فلسطین خصوصیت های امروز دیده میشه که بدون شک در آینده به پیروزی های حتمی نائل خواهد شد. روحیه شهادت طلبی و مقاومت تا پیروزی نهایی، داشتن روحیه تشکل و انسجام و تحقق بدون این که حرکت در دست عده سیاست باز، در دست عده وابسته به شرق و غرب قرار داشته باشد. حضور فعال نیروهای مبارز و مردم در صحنه مبارزه. وزیر جنگ صهیونی شامیر میگوید که حرکت بنیادگرایی اسلامی در فلسطین باید به هر قیمتی که میشود سرکوب گردد. امروز تمامی وقت سردمداران رژیم صهیونیستی در راه خونسا کردن حرکت توسنده مردم فلسطین به مصرف می است. ملت فلسطین در 5 دهه که مختصرم خدمت شما به عرض خواهد رسید علیه دشمن صهیونیستی مقاومت کرده، انقلاب کرده، ولی به خاطر سازش ها، به خاطر عدم دقت ادعایی که نهضت مردم فلسطین در انحصار خود گرفته بودند به این نقطه ها کشید. امروز شکی نیست که باید انقلاب ملت فلسطین سالها پیش به پیروزی میرسید. در سنه 1920 که در ابتدای حضور صهیونیست ها و حضور تدریجی صهیونیسم توسط استعمار انگلیسی بود، شورش ها و اعتصابات مختصر رونما شد. در دهه 1930 تا 36 جنبش های مسلحانه ای که اوج او جنبش شهید عزالدین قسام را میتوان نام برد موجود بود، ولی این جنبش از انسجام و از برنامه درست برخوردار نبود. در دهه 50 ارتش های عربی و ملت فلسطین یک جا در حال در پی نابودی اسرائیل قیام کردند، ولی با خیانت چند خاندان مثل خاندان هاشمی در اردن و خاندان فاروق در مصر بالاخره نهضت ملت فلسطین به عقب زده شد و صهیونیست‌ها پایه‌های خود در کشور اسلامی فلسطین مستحکم کرد. در دهه 60 و 70 با وجود آمدن سازمان آزادی بخش فلسطین صاف و بالخصوص جنبش ترکیه الفاد، تنها در دورانی که جنبش الفاد توانسته از خودک عکس العمل درست در برابر دشمن نشان بده میتوانیم حرکت کرامه را نام ببریم. ولی از دهه 70 تا 80 این سازمان با سازش و سیاست بازی و جنبش توفنگای مردمی را از سنهای مقاومت مردمی بپشت میزهای مذاکره و گرفتن امتیازات سیاسی کشانده، تا جایی که یهود از مذاکره و نشستن با اینها ننگ میکرد. روزی بود که اسرائیل و یهود حاضر به مذاکره بود، ولی چون حرکت توفنده بود و سکون اصلی حرکت اندیشه رهایی بخش اسلامی بود، اینها در برابر دشمن امتناع می‌ورزیدند. اما به مصالح و سازش کشاندن حرکت به جایی کشید که صهیونیست‌ها از نشسته و مذاکره با اینها ابا ورزیدند. صهیونیست‌ها قضیه کل فلسطین ختم شده به دنیا اعلام کرد، ولی در مرحله جدیدی که امروز در فلسطین رونما گردیده آتش فشان است که اسرائیل در حال نابودی است. اسرائیل و صهیونیسم و کمونیسم دشمنان سوگن خوردن و ظالم اسلام و بشریت باید نابود شد و زوال اسرائیل و کمونیسم تقدیر خدا است و تقدیر خدا برگشت ناپذیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نارا تكبير نارا تكبير نارا تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كان يقول الخضراء باصوفة دعين خاموش حالا نور تابنده خورشید با فوف دهن خاموش می شود؟ نخیر. خدا نور خود را از خاموش است. هرچند کفار نفر ما از این قلاب بر حق ملت فلسطین در این مراحل حساسی که ملت فلسطین سرنوشت خود را به دست گرفته به شدت دفاع می‌کنیم. همچنانی که ملت ما بیاد داریم در سالهای 44 و 45 و 46 و 47 زمانی که اوج ستم اسرائیل در کشورهای عربی و همبستگی خود اعلام کردن و حاضر شدن که جوانان ما در سطح جهاد علیه توجود استادگی کنند و ما مطمئنیم که بعد از پیروزی کامل افغانستان مجاهدین رزمنده و